Bismillahirrahmanirrahim. Hvad man siger for at beskytte sig mod satans hvisken. For den, der lider af satans hvisken, er der opfordret at sige, Allahumma inni a'udhu bika min hamazati shayatin. Hvilket betyder, min herre, jeg søger tilflugt hos dig fra satans hvisken. Udtrykket siges 3 gange om morgen og aften. والحمد لله رب العالمين